У тэатры Беларускага радыё зараз гучыць першая частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «І змоўклі птушкі» паводле аднайменнай п'есы народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Рэжысёр-пастаноўшчык Барыс Эрэн, рэжысёр радыёверсіі Соф'я Гурыч. Год запісу 1979. У галоўнай ролі ўрача Наталлі Фадзеевны народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Я люблю тебя, Галя, люблю. Неужо? Правда? Я не веру. Я первый раз в своем жизни вымовляю это слово. Яны для меня святые. А я все одно не веру. Чому? Не веру, что любишь меня, что мне первый говоришь про любовь. А чему ты мне не веришь? Чему? Ой, про любовь не говорить так. Нудно, как сказал Зарсты. Позахать хочется. Добро. Я клянусь. Як? Як ты клянешся? Так а я... Як мне треба клястися, что ты мне поверила? Як? Старое, не переконаешь. В наш час закаханный мужчина повинен повисать вниз головой и плавать у поветра, як космонавт. И покуль мужчина не отчул стан безважкости, не верь ему. А ты на колени тиснися до земли. На, на. Что? Почитай работницу. Да что работница? Тут есть добрые парады, не только жанчинам. Як крахмалить каунерки, прасовать штаны. Я пойду приму душ, мне треба освежить себя. Эх, галка. Ты будешь жить на свете 10 раз. Десятикратно в детях повторенный. И вправе будешь свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой. Хм. Шекспир? Ой, а вы все ведаете? Да не, просто я читал колисти. Гэта и яму. И кому? Роману. От меня. Хиба мое значение, кто гэта написал. Я хочу, каб ён поверил. Гэта правда? Да. Вось гэта правда. Я писала мышей так. Пусть красота живет не только ныне, но повторить себя в любимом сыне. Вы хочете пожениться? Кто? Вы с Галей. Не одразу. Ну а чему не одразу? Не откладывайте. Я б нянчила вашего сыночка. Покуль я вольная, Наталка все еще не пускает меня на працу. Дякую вам, Нелла. Вы добрая, вы только разумеете, мне сдается, что подслуховывать чужие размовы, это не этично. А, я не подслуховывала. Тут все чуют стены и запоминают. И когда-нибудь расскажут про это. Я верю завсёды в поэтичные образы. А это не поэтичные образы, это правда. Стены чуют, и земля чует. Пусть приложите до ее уха, и вы почуете, как она гамонит, стогнет, плачет, смеется. Только в этом шматголосе треба почуть голос того, кого вы любите. Пусть, например, я. Я чую кроки, дыхание Романа. Не, зараз я не чую, потому что он далек, у Африки, и мне... Тяжко. Я боюсь, как промашка не ходил полевать на львов. Я ночами. Мне часто снится, как на его бежит лев. Львы страшны. Да не. Львы добрые, Нелла. Добрые? Конечно. Вы верите, что львы добрые? Да я просто ведаю. Як люди, так? Люди. Люди разные. А вы? Добрые? Я? Я не ведаю. А я веду, які вы. Які? Вы ніякі. О, ты мудрець, Нелка, я гэта травма зауважена. Ніякі. Не смейся з мене. Я не з цябе, я з яго, што ён ніякі. О, толькі здаровы могуць зразумець здаровы смерць. Не трэба, Галя. Тут усё чуюць стены. І... Мой смех, яна разумее. Мой смех, яе лечыць. Наш добры доктор Айбаліт кажа, каб мы больш смеяліся. Мы з усяго смяемся. Я лажуся на канапу, дрыгаю нагамі і смяюся. Хоць часамі мне здаецца, што маме хочацца плакаць. А мы смяемся з маміных пацыентаў, з раманавых пісем, якімі ён апісвае сваю афру. А, зайздросціш яму. Я раману. З-за чаго? Як з-за чаго? Чалавеку выпаў шчаслівы білет. У такія годы паехаць у Афрыку. Все ў свеце адносна. Да ну, адносна. Знаеш, я ўсё жыццё марыў дзе-небудзь паехаць, падарожнічаць. Да нават у Ленінграде яшчэ не быў. Ой-ой-ой. Знаеш, у бацькі філасофія бухгалтара. Праедзе з аднаго канца горада ў другі, падлічвае колькі грошай на гэта страціць. Не асуджай бацькоў сваіх, бо твае дзеці асудзяць цябе. Галя, я не асуджаю. Я хачу іх ведаць. Бо калі я іх добра буду ведаць, я буду добра ведаць буду сябе. Ой, якая глыбакадумнасць. Я ўяўляю цябе ў якасці мужа і бацькі, з табой жа ад нуды памрэш. Твой продык шафёр лічыць капейкі, і яго я разумею. А ты пад усё хочаш падвесці сваю занудлівую філасофію. Ну, жаха. Ну, калі ты такі мудрец, скажы лепш, дзе схавацца ад спякоты. На Мінскі мор. О, твае духовныя бацькі-філосафы даўно адкрылі супрацьлегласці, змыкаюцца. Але. Пры тваёй сівой глыбакадумнасці ты легкадумны, як блазнюк, у дадатак ты эгоіст, табе абы палыпаць на мяне вачыма, калі я буду ў адным купальніку. Галк, я нават не падумаў. Падумаў. А ты падумаў, хто я? Хто? Ну, хто? Ну, хто? Абітурыент. О, ад аднаго слова халадзееш. Ну, хто за мяне здаць гісторыю англійскі, а? Ты маеш прафесію, любіш яе, а што я? Я павінна 8 гадзін пад павелічальным шклом паяць адзін і той жа дроцік аднаго і таго ж вузла, адной і той жа схемы, якую нельга ўбачыць чалавечым вокам, а тым больш зразумець маім дзявочым розумам. І так зняў дзень. Два гады. У мяне ныя спіна, баляць вочы. Па начах я сню гномікаў, велічынёй з малюсенькую мурашку. Яны чэрціць па-вар'яцку заблытаныя схемы, а мне іх трэба перанесці на перфакарту. І я прачынаюся ў халодным поці. Аднойчы нас наведаў паэт. Маленькі, кругленькі, у акулярах. Пахадзіў па цэху, убачыў, якія мы ў белых халацьках, а пасля надрукаваў верш пра тое, якія мы шчаслівыя, што працуем на такім перадавым прадпрыемстве. А пасля я ўбачыла яго ў рэстаране. Ён смачна цадзіў каньяк, закусваў лімончыкам, ну, так захацелася падысці і пляснуць яму па акулярах. За тое, што за знешняй праўдай гэтулькі непраўды. Я люблю работу творчую з людзьмі. Ведаеш, кім я буду, калі я скончу юрфак? Я буду следчым дэдэктывам. Я надзену форму, я падчыплю пісталет, і я буду ганяцца за злодзеямі, як камісар. Як хто? Ой, Вася, які ты старамодны. Ты цытуеш Шэкспіра і не ведаеш, хто такі камісар. Ну, не ведаю. А галоўны... Я так хачу парадаваць маму, ну хоць адзін толькі раз. Ёй так хочацца, каб я стала студэнткай. Гэта не зусім дакладна, дачка. Больш за ўсе хачу, каб ты стала чалавекам. Мама, не кажы так. Васіль падумае, што я ўсё яшчэ малпа. А ён, мамчыка, толькі што прызнаўся мне ў любві. Ва ўліп чалавека. Ну, забирай свое признание назад, покуль не поздно. Галь, ну... Добрый день, Вася. Добрый день. Ой, какая спекота. Так люди працавали, так планавали, а нузно засушило. Накрывайте головы, дети. Сегодня четверых привезли в клинику с сонечными ударами. Во, Вася, бойся сонечного удару. А он меня, мама, тягнет на море. А что? Там хорошо, в теньку, под соснами. Мама, мамочка, ты за море. А что? Я б сама поехала, калі б не трэба было готовать обед. А хто за мяне вучыць будзе? А? хто за мяне здасць гісторыю і англійскі. Ну, вучыць можна і там. Канешне, асабліва твае прадметы. Ты ж бачыш, мама, з якой знівагі ён ставіцца да маіх прадметаў, тэхнакратніш. Гарик, далі Бог, я без усялякай знівагі. Ты, мамачка, даўно была маладая. Ці бачыла ты хоць аднаго студэнта ці абітурыента, які б што-небудзь вучыў на Мінскім моры? Там цалуюцца. Ну, калі я была маладая, то самыя цяжкія прадметы ў летнюю сесію фармакалогію, дзіцячыя хваробы вучыла ў лесе. Ехала туды адна і здавала, між іншым, на пяцёркі. Ты ж феномен у наш час, такіх нема, яны вымерлі, як мамонты. Не адразу, але неухільна. Разбойніца. Ну, ты краеш ехаць на море. Вядома, раю. Ну, Назару, табе пашанцавала, табе ўвесь час шанцуе. Ты, можа, нават атрымаеш у жонкі такі скарб, як я. Ну, ты не радуйся загадзя, каб пасля не плакаць. Мама, дзе мой купальнік? Ну, купальнік ужо знайдзі сама. Нішто ў гэтым свеце не абыходзіцца без нуднай працы. Трэба адолець такія пакуты, знайсці купальнік. Острове Лусон на гары Бенератан змоклі птушкі. Усюды спяваюць і на гары маўчаць. Чаму змоклі птушкі? Налачка, я чытала, што птушкі змаўкаюць перад ураганам альбо землетрасеннем. Яны маўчаць 100 гадоў. Як? 100 гадоў? 100 гадоў не спявае ніводная птушка? Ніхто не можа разгадаць гэтыя загадкі. Вось калі Рамашка вернецца з Афрыкі, мы паедзем на Лусон, і мы разгадаем, чаму змоклі птушкі. Сённяшнія дні я сур'ёзна займуся арніталогіяй, я ж біёлаг. Галя, ау, дастань мне кнігі па арніталогіі. Нелечка, для цябе ўсё, што хочаш, з-пад зямлі. Але зараз не магу трубіць рог на Мінскім моры. Клічы нас, уперад, мой верны рыцар. Добра. Нелечка, да заўтра. Да заўтра. Наталь Фадзіна. Да пабачэння. Да пабачэння. Вася. Я? Толькі, калі ласка, не заплывайце далёка. Добра, добра. Добра, ты пойдём. Нешта мне ацякаюць ногі. Цяжка хадзіць па паверхах у такую спякоту. Пераходзь у бальніцу. Ты думаеш, там лягчэй? Не, у паліклініцы мне больш падабаецца, у паліклініцы лепш. Людзі ведаюць мяне. Я ведаю людзей, ведаю іх жыццё. Вы хочаце, каб яны пажаніліся? Хто? Яны. Ну, калі Галя любіць яго, я не буду пярэчыць хоць ёй. І вучыцца трэба. Васіль, хлопец добры. Просты, шчыры, мае мэту, не моднічае, як некаторыя цяперашнія. Мне зноў снілася, што Рамашка палёй на львоў. І мне было страшна. Нелачка, супакойся, гэта вельмі добра, калі сніш львоў. Дрэнна, калі сніш мышэй. Вось я часта сню мышэй. Я памятаю, калі мы жылі ў зямлянках, яны залазілі ў салому, на якой мы спалі. І я страшэнна палохалася. Я падхоплівалася з крыкам. Марына з мяне заўсёды смяялася. Яна была адчайная ў нас. А я ўсяго баялася. Я крыві баялася. Я да гэтага часу проста здзіўляюся, як у мяне хапіла смеласці пайсці ў мединститут. А Раман зноў не піша. О, Роман! Напіша, Нелачка, напіша! Ты ж ведаеш, якая праца ў геолага, да яшчэ ў краіне чужой, такой далёкай. Пісьмы ідуць праз пасольства. А пра Львоў ты не думай. Паляванне на іх там забаронена. Нашы людзі ніколі не парушаюць закон краіны. Да таго ж Раман увогуле ніколі не паляваў, ніколі не забіваў. Ён быў адчайным галубятнікам. Вы ведаеце, за адну гадзіну ў свеце нараджаецца 12 тысяч дзіцей. Многа, праўда? А ў мяне... Нелачка, супакойся. Супакойся, дзіця маё. Ведаеш, калі я ўпершыню наведала роддом, мне страшэнна захацелася вывучыцца на ўрача-акушэра, але калі б перавесціся на другі факультэт, трэба было пісаць заяву, хадзіць да рэктара, а я да гэтага часу баюся афіцыйных асоб і ўстаноў. Вось бачыш, лёс чалавека можа вырашыць такая недарэчнасць, такая вось своеасаблівая боязь. Раман любіць мяне, праўда? Ну, вядома. Ну, вядома, Налочка, як ён хораша пра гэта піша ў кожным пісьме. Вось мне Анатолій Іванович ніколі так не пісаў. Ён... Увогуле не любіў высокіх слоў, ён нават у любві прызнаваўся неяк так ускосна. Маладой мне гэта падабалася, а цяпер я хачу звычайных слоў, самых звычайных. Я люблю вас. Хочаце, я раскажу вам нешта смешнае, я сёння прачытала. Вядома. Вось, напэўна, нехта з маіх хворых. Налочка, я зараз, пачакай. Калі ласка. Можна? Калі ласка, уваходзьце. Добрый вечер. Прашу вас. О, які гость. Антоніна Львовна, калі ласка, заходзьце. Рамана і Галю вы ведаеце? Ну, Рамана і Галю я ў свет выпустила. Вось, а гэта наша нявестка Нэла. Раманова? Ага, Раман. А Раман дзе ён? А ён у Афрыцы. У Афрыцы? Ну, што ты туды забраўся? Ён геолаг. Здарова, маладзічка. Я вучыла твайго Рамана. Што ж ты адпусціла яго так далёка? Глядзі, кракадзіла з'ядуць. Ці не грыцянкі ўкрадуць. Там плямёны ёсць, дзе не баб крадуць, а наадварот бабы-мужчыны. Ну, нас таксама крадуць, дэфіцытны тавар. Во-во. Праходзьце, калі ласка. Можа, чаю вып'єце? Да ну, што я туркменка ў такую спякоту чаю піць? Каб чаў халодненька. А, дык у нас піва ў халадзільніку, Нелачка. Ой, зараз. Не да піва мне з маімі 10 хваробамі, а ты, доктор, не мітусіся, не хвалюйся. Я ненадоўга, на два словы. Зрабі нам ласку, маладзічка, пакінь нас са свякрухай. У нас тут будзе мужчынская размова. Ага, ідзі, Налочка, пагуляй, ідзі. Мне холадна. Што? Холадна? У яе парушана сістэма тэрмарэгуляцыі. Аслажненне пасля грыпу. У яе рэзка падае тэмпература цела. І такая хвароба ёсць? На жаль. Господи. Увогуле вам, як педагогу, варта ведаць асновы медыцыны, псіхалогію чалавека, яго нервовую сістэму. Ведаеце, як лёгка раніць чалавека, а як потым цяжка яго лячыць. О, гэта праўда. Ой, у мяне ў самой нервы ні к чорту. Сю ноч не спала пасля размовы ў райкоме. Всё думала, дзе гэта, у чым я вам дарогу перайшла, дзіцей у людзі вывела і на табе. Нідзе вы мне не пераступалі дарогу. Так што ж гэта вам уздумалася капаць на мяне? Капаць? Ні на кога я не капала. І што я магла мець да вас? Пасля таго, як Галя скончыла школу, мы разы два-тры сустрэліся з вамі, пагаварылі пра дзяцей. Ну, вось, я думаю, ну што это на ўз'елася на мяне? Уз'елася? Ого, якія наёмкія вашы педагагічныя тэрміны. Ну што ж, калі для майго ўчынку няма іншага слова, я скажу, ні за што, а за каго я уз'елася. За чалавека, за яго хворае сэрца. Гэта за Рагнеду? Так она яе даўно хворая. Знаеце, якое хворае сэрца ў Рагнеды Мікалаеўны, я ведаю, я лячу яе многа год. Але калі ў маі пасля юбілею перамогі, да якога яна так рыхтавалася, ёй стала горш, і ўрачы вось 2 месяцы не могуць паставіць чалавека на ногі, я разумела, што не можа быць такога асложнення без прычыны. І яна была гэтая прычына. Я сказала, не Рагнеда Мікалаевна, я сказалі мне людзі, калі я ўслухалася, то пачула, што пра яе гавораць нават вашы вучні. Ну і што ж яны гавораць? Антаніна Львовна, вам усё сказалі ў райкоме. Не вымушайце мяне, таму што я магу вам сказаць жорсткія словы. А я і прыйшла, каб пачуць гэтыя словы. Да вы што ж думалі, у райкоме мяне адразу распякуць, адразу здымаць з пасады. У райкоме ведаюць цану кожнаму работніку, і вам, між іншым, таксама. Ну што ж, калі вы прыйшлі, каб пачуць гэта ад мяне, я скажу. Толькі ведайце, што маё абурэнне такое моцнае, што я не стану далікатнічаць, хоць вы ў мяне ў гасцях і вучылі маіх дзяцей. Ну-ну-ну. Што гавораць вашы калегі і вучні? Так. Пра тое, як хітра і каварна вы адпомсцілі Рагнедзе Мікалаевне за яе крытыку. Яна крытыкавала вас на педсавеце, дзеля карысці справы крытыкавала. А вы ёй подла адпомсцілі. Даруйте, другого слова я просто не маю. Ну, милая моя, вы все-таки выбираете слово, хоть я и ведала, на что иду. Ну, у чем же моя подлость? У чем? Вы еще пытаете? Боже мой. Да что это вы, доктор, все до Бога звертаетесь? Это не тому, что никто инще не подтвердит вашу выдумку? Мою выдумку? Антонина Львовна, вы подумайте. Вы подумайте, что вы выкарыстали у якости своей помсты, самое святое, самое дорогое, память про героя. Дарэчы, у вас их немного, всего 6 удельников войны, и вы не поскупились, заказали добрые портреты, оформили стенд, свой, дарэчы, так само, портрет не забылися повесить, хоть вы были у тыловым шпитале, некого, так сказать, героизма. До вашего ведома гэта рабили вучни. И что вучыні зрабілі подпіс под портретом Рагнеды Мікалаевны? Падпольшчыца была арыштавана гестапа, а потым отпущена на волю? А хіба не правда? Да тут же не прибавить, не убавить, як писал поэт. Ну а вучням, их батькам, коллегам Рагнеды Мікалаевны растлумачыў хто-небудь, як яна опынулася на волі? Что ее полечили мертвой и разом с иншими мертвыми вывезли за город, каб закопать, а люди добрые убачили, что она живая, и ратовали, и выратовали. Вось про это кто-нибудь рассказал? Ну, это уже клопот самой Рагнеды Мікалаевны рассказать, якой героини она была. Никто побач с ею там. Не смейте! Не смейте иронизовать с гэтага! И она была сапраўднай героиней. Только у ее не ваш характер. А при чем тут выпить? Ма. О, молодчина, молодечка. Дай свекруси водички, а то расхистали вы ее нервы. Да супокойтесь вы, супокойтесь. Я же шла до вас недели того, как посвариться. И хотела, как вы зразумели. Ну, может, что-нибудь там не так зарабила. Али вам не пригоже, не емко неяк. Побегли одразу в райком. Ну, пришли б до меня. Ну, дали хазьем. Поговорили крыху в повышенном тоне. Не будем бабами. Свято скончилося. Портреты я сняла. Все. Пойдите до Рагнеды Мікалаевны и попросите у ее пробачения. Я до Рагнеды? Вы до Рагнед. О, як ты размовляешь со старейшими. Где это тебе учили, а? Пробачьте и покиньте нас. Нела. Ну, у нас слабые нервы, мы расхистали их. Ну, ведаете. Бывайте. Ну, а с Рагнедой я поговору. Какое горячее марва плыве над палятками. Яна нядобрая. Антонина Львовна, Романа я не любил, а Галя захоплялась. И она была для ее узором педагога. Я веру Роману. У его разумное сердце, как у вас. Разумнае сэрца. Але і разумнаму сэрцу трэба адпачываць. Ой. Я пайду крыху прылягу. Добра? Як узлёталіся ластаўкі. Радуюцца ці трывожацца? Чаму? Вядома, радуюцца, Нелачка. Сонца села за хмару, спадае спякота, увечары будзе навальніца, дождж, а можа нават будзе рабінавая ноч. Ой, я ў дзяцінстве страшэнна любіла рабінавыя ночы, калі маланкі на ўсё неба агрому не чуваць. А мама наша страшэнна баялася навальніцы. Яна заганяла нас усіх у хату і прымушала садзіцца на падлогу. А падлога ў нас была халодная, гліняная. А мне ўжо не холодна. Вы бачыце, які адзета? Вось, бачыш, Нелка? Я правільна паставіла дыягназ. Гэта часовае расстройства апарата тэрмарэгуляцыі. Гэта здараецца, Нелачка. Арганізм наш загадкавы. Чалавек загадка? Вядома. І меншым пра што ў жыцці мы ведаем пра саміх сябе. Мы нават свае пачуцці то не заўсёды можам зразумець. О, не, я заўсёды разумела свае пачуцці. Саму сябе я ведала, вось толькі я не разумела. Рамана. Ой, Нела, ты памыляешся. Ты памыляешся, Нелачка. Ён заўсёды быў добрым да цябе. Толькі мужчыны іншы раз бываюць няўважлівыя да нас, да свайго шчасця. Ён стаў іншым, апынуўшыся ў далечыні. З якою любоўю да цябе ён піша пісьмы? А? І да вас. Ну, вядома, і да нас, да ўсіх. Ой, гэта карысна пабыць у далечыні ад родных, ад радзімых. Я не ведаю, што б я рабіла без вашых характараў. Без тваёй шчырасці, без галкінай шумлівасці. Я толькі на тыдзень паехала на семінар, а так нудзілася. Не, ластаўкі трывожацца. У Афрыцы бывае холадна. Вядома. Ну, вядома, бывае. У гарах. Памятаеш снегі Кіліманджара? Снегі Кіліманджара? Ну. Хемінгуэй. Вось. Памятаю, мне чытаў рамашка, гэта было на лузе ля Дняпра. Над вадой лётаюць ластаўкі нізка-нізка, а сёння яны лётаюць высока. Ластаўкі не баяліся нас. Снегі Кіліманджара. Снегі Кіліманджара. Ён жа памірае там. Хто? Герой, ён быў пісьменнік, ён памёр у гарані ў лёў. Супакойся, Нелачка. Супакойся, дзіця маё. Сядь. Ніякага льва там няма. Там чалавек абдзёр нагу аб калючку, і ў яго ўспыхнула гангрэна. А ніякага льва там няма. Нелачка, выкінь ты гэта з галавы. Ну, павер, мы ж не можам трымаць заўсёды сваіх мужоў каля сябе. Яны ж мужчыны. Раман, мужчын. Вядома, свет вялікі і цікавы. І чалавеку, мужчыну асабліва, трэба яго ўвесь пазнаць. Боже мой, што гэта нас сёння на філасофію пацягнула? А ну, давай мы зоймемся абедам. Хутенька, то зараз прыйдзе Анатолій Іванович, ён нам дасць, ён любіць паесці. Мой свёкар. Ну, давай, давай. А вы ведаеце, ось я ніколі не думаю пра вас, што вы свякру. Вы мама. Ідзі, нарэж гуркоў для салата, чуеш ты? А вы ведаеце, што ў Японіі 300 страў гатуецца з водарасці? Ой, у нас 10 з бульбы. Я правда ўмею штук 10, не болей. Якое гэта шчасце, калі можна прыгатаваць тое, што хочаш, тое, што ўмееш. Ведаеш, Нела, у вайну Калі наша маці загінула, мы страшэнна галадалі ўсю зіму. А вясной капалі мёрзлую бульбу на чужых гародах і рабілі зэ дранікі. І ведаеш, чым дадумалася наша Марына змазваць скаваротку? Не. Мяшком. Як мяшком? Мяшком, у якім да вайны многа год трымалі сала, і ён прасаліўся. Яна нават суп варыла з гэтым мяшком. Правда? З пачатку ўсё ніяк не маглі здагадацца, чаму ў супе плаваюць скалкі, тлушчу, ён пахне салам. А яна бокам нам... Можна два? Здорово. Можна. Салют, тёточка, салют, Нелла. Салют. Так што, тётка, вы з'елі мяшок, так? Во, а бацька вось не ведае пра факт гэты. Мама, ты не дала такога козыра для майго выхавання. А не блазнуй. Не блазнуй, Кірил. Ты не ведаеш, што такое голад. Бачыш, Марына, якая ты лёгкая на ўспамін. А я толькі Нелі расказваю, як ты варыла мясо. На ўспамін я лёгкая. Я вось на пяты паверх дык чуць і злезла. А цякаюць ногі. А, ногі цякаюць, таму што, напэўна, зноў прыбірала сваім дочкам кватэру, а? Все яны з намі на дачы. Все раптам палюбілі дачу. О, дык дзіва, што цяпер я разумею, чаму цякаюць твае ногі. Такую араву, такую спякоту трэба накарміць. У 6 гадзін раніцы, напэўна, устала і не прысела за цалюткі дзень. Як сэрца пакажы твоё? Ну, глытаю таблеткі, што ты выпісала. Ага. Здаецца, лепш стала. Ой, тётка. Не вельмі, не вельмі. Тётка, цяпер маме наогул будзе лягчэй. Мама больш не будзе ездзіць у аўтобусах. А што? Паглядзіце, што падарыў мне стары далмат. Карэту мне карэту крыкнуў Чацкі, калі ласка, вунь яна карэта. Зіхаціць, як чырвонае велікоднае яйка. Жыгулі. Жыгулі, апошняя мадэль. Ну, вось гэта во, чырвонае? Так. Вы што ж гэта? Вы што ж гэта? Зусім звар'яцелі свечкі, мае дарагія. Ён жа ж і так ходзіць на галаве. Тётачка мусіў. Мусіў хадзіць на галаве без машыны, а на чатырох колах я буду ўстойлівы, тётачка, удакладняю. Не, што ты сапраўды, Марына, уявіла сабе, што табе зараз будзе палёгка? Боже мой! Ты не спала па начах, чакаючы яго аднаго. Што будзе з тваім сэрцам, калі ты будзеш чакаць яго на машыне? Я казала, Владіслава. Ты казала. Я знаю, што ты казала. Гэты малады нахабнік вымагаў з цябе, таму што баіцца так размаўляць з бацькам. Цётачка, завошта ты крыўдзіш хлопчыка малога, цётка? Разбэсціла вас багацце, сваячкі мае дарагі. Трэба ведаць меру, знаеце. Трэба ведаць меру. Цётка! Тётка, ты перадавы ўрач, але ты адсталы чалавек. Ну. Ты забываеш на галоўныя прынцыпы. Ну, адкажы, якія нашы галоўныя прынцыпы, хутенька? Якія? Нашы галоўныя прынцыпы задавальняць растучыя патрэбнасці чалавека. І законаў палітэканоміі ты не памятаеш. Што нашай дзяржаве выгадні, каб твае грошы ляжалі ў панчохах? Не, грошы павінны быць у абароце, а мой бацька, скульптар далмат, зарабляе кучу грошай на памяці аб героях. Не смей. Не смей так цынічна, Кірыл. Твой бацька не грошы зарабляе, а услаўляе памяць герояў, якія загінулі за цябе, за твоё шчасце. І ён, дарэчы, мае на гэта права, як ніхто іншы, таму што ў яго і па сённяшні дзень сядзяць яшчэ нямецкія асколкі ў нагах. А колькі ён працуе? Ён з раніцы да вечара не прысядзе ў майстэрні. А табе ўсё лёгка, правільна, табе ўсё лёгка. Што захацеў, калі ласка? За што? Курыла ты, курыла. А, ну, калі ўжо Інэлка лічыць, што маім рэзервуары пуста, тады... Кірил! Вы можаце мяне распяць на крыжы, калі ласка. Але я ўсё адно ў вас крэсну, тады вам прыйдзецца на мяне маліцца. А гэта лішні клопаты для вас і для мяне. Лепш прымайце мяне такім, які я ёсць, бо вы мяне нарадзілі, вы. Вы. Ой, Наташ, у нас юнацтва не было. Ну, нехай у нашых дзяцей ўсё будзе. Ой, Наташа, ён ужо ўдалы хлопец. Лепшы мой памочнік. Ага. За што не возьмецца, ўсё зробіць. Ну вось, цётка, а ты мяне лаеш, за што? Хочаш, я табе зраблю аўтаматыку для прыёму хворых, а? Хвалі, хвалі, хітруга на гэтага. Слухай, Марына, Ты столькі год выкладала ў школе, скажы, дзе твае педагагічныя прынцыпы, дзе яны? Калі гэта было? Ды ці былі яны ў мяне тыя прынцыпы? Цётачка. Цётачка, хочаш ілюстрацыю да педагагічных прынцыпаў маіх бацькоў, на? Ну што ж, давай. Слухай. Тыдзень назад я папрасіў у бацькі дзесятку, разумееш? Дзесятку, быў запрошаны на імяніны. Так бацька раскрычаўся, абазваў мяне гультаём, дармаедам, ІГД і ТП. А пасля прыгнаў і паставіў ля пад'езда вось гэтую цацку, Жигулі, зрабіў маленькі сюрпрыз. Машына для ўсёй сям'і. Ну чаго ты, Наташ? Машына для сям'і. А на рынак будзеш ездзіць, душыцца ў аўтобусах, і яшчэ сэрца будзеш лячыць, у мяне вось пабачыш. Але чаму змоўклі птушкі? Што? Якія птушкі? Птушкі спяваюць раніцой, а ўжо вечар і, напэўна, будзе навальніца. На гары Бінаратан. Дзе? На гары Бінаратан? Я першы раз чую пра такую гару, а мне ж праз год выкладаць геаграфію. Счаслівыя дзеткі, як я мала буду забіваць ім галовы. Ты што ж так доўга не ідзе, Галка? Ведаеш, я страшэнна хвалююся, калі на вальніцы некага няма ў хаце. А Галка даўно прыляцела. Паўгадзіны ўжо стаіць у нізе. Яны трымаюцца за рукі, яны ніяк не могуць разняць сваіх рук. Яны не бачаць людзей, а людзі абыходзяць іх. Ну вось, бачыш, Марына? Вось так яно ўсё і пачынаецца. А Галка так выхвалялася сваёй свабодай, смяялася з закаханых і на табе, бачыш? Добры хоць хлопец. Хто яго ведае? Цяжка з аднаго разу пазнаць чалавека. Галка! Лечі да гуры! І жаніха цягні, паставім адзнаку па пяцібальнай сістэме! Ну, ты бачыш, што робіцца? Ну, вар'ята ты! Што ты крычыш? Як табе не сорамна? Тётка, тётка і ты, мама, вы самі старамодныя. Хочаце сестру такое зрабіць? Я не дам. Я буду ваяваць за сестру. Прекрасны, верны, добры. Вот слова, што я твержу на множество ладов. В них три определенья божества. Но сколько сочетаний этих слов? Евтушенко. Кто? Евтушенко. Курила ты, курила. Это Шекспир. Шекспир про романы и про Василия. Шекспир, что это значит? Твой роман божество, так? Цікава, хто ў такім выпадку я, анёл ці дэман? Ну, там кажы, хто ў такім выпадку я. Інакш ты не можаш адвечаць на ўвесь мікрараён. А што? Хай увесь Мінск ведае, што Галя Вербалос, мае жаніха, гэта ж цудова. Ну, мама. Серанады будуць спяваць пад вокнамі. Між іншым, у наш час модна мець некалькі жаніхоў, ясна? Знаёмся, цётка Марына, гэта Васіль. Васіль. Васіль, не звяртайце ўвагі, бачце, Кірыл у нас такі ось вясёлы такі. А мы вось назбіралі кветак. Гэта вам. Дзякую. Вось. Кірыл. Вася. Мама, што ты глядзіш на Васю, як у трагедыі Шекспіра, га? Нэла, у якой трагедыі маці страціла сына, калі той яшчэ, мачыўся ў пялёнкі, а пасля пазнала яго ў закаваным у латы рыцары, га? У Шекспіра няма такой меладрамы. Сына? Чыйго сына? Што з табой, Марына? Мама. Што з табой? Нічога. У меня закружилась голова. Видать, спякоты. Я с полгодинку приезжал на солнце, так и встала, хиснулись, як пьяные, и лес, и море, и солнце, и все. Ну, все. Выпей. Мама, увесь день полола клубнику под урожай будущего года. Кирилл. Мама полола, а вы глядели. Привет. Что, я повинен ее полоть? Я супроть приватной уласности и наогул. У бацькі хапае грошай, каб купіць гэту ідыёцкую клубніку на рынку. Кірыл. Бачыш, Марына? Ну, а ты? Ты бачыла мою цацку? А? Якую цацку? Ну, паглядзі. Ну? Жигулі. Жигулі. Апошняя мадэль. Ай. Слухай. Хочешь, прокачусь с женихом и с ветерком, а? Вот, правильно, правильно. Покатайтесь, задовольте этого уласника, а я зроблю Марине зараз укол, ей треба полежать трошки. Мама. Кирилл. Так, так, так, правильно. Кирилл, как недолго. И не лихать. Мама, мама, ну тут же кругом ГАИ. И гаишников развелось. Мам, ну... Да не хвалюйтесь, коли ласка. Я шофер первого класса. До речи, я в армии был лепшим водителем. И... Вася, ты все умеешь. Мама, шофер, радист, тракторист, труба. А чего ты не умеешь? Мама, во, представник поколения, який не хочет полоть клубнику, але може сесть за штурвал космічного корабля. У космічного корабля нема штурвала. Нелла, поехали с нами. Не бойся, за рулем будем мой Вася. Мне холодно. На штурвал как раз и зайцы! Ура! На первый! На первый! Ось, бачиш, мати блага, а юнак першокласник, айда зайцы. Хотя, чому тут здивляться, коли батьки так нянчатся? Ему только машины не хапало, правда что? Только машины. Ай. Не буду, не буду, добра. Да и Галка меня полохает так само. Чому так категорично? Чому так одразу? Чому? Наташа? Что? Это блинок. Який блинок? Сын блинка Пилипа. Василь гэты. Что? Что ты говоришь? Что ты говоришь, Марина? Ты была малая. Мало ведала, слабо помнишь. А я помню. Ох, як я помню гэтага ката. Я правнуков его познаю. Мне их сказали у нашей рудни, что отседил блинок годов 10 усяго, а женился там на Магадане сына мая и вернулся, нібыта у Минску живе. Я с того дня спокою не знаю. Ну не уже ж он тут побач с нами. По улице ходила, у твары узиралась и сустрела. У автомагазине, вот, коли машину эту с Владиславом купляли. И он там у магазине свой, рабочий, и что? Чуть не сомлела, так мне кровь у головы ударила. Владислав сполохался, что со мной? У продавщицы запытала, як имя того рабочего, что на склад пошел. Ну? Так он же и имя не изменил. А позавчора по телефоне доведалась его адрес. Хотела поглядеть, где он живе, як он живе. У его свой дом, сад. И хлопец, гэтый хлопец, и он же там господаром, без сорочки подвязывал помидоры. Сын, да ты углядь, он же из обличья подобный, и усмешка, и мимика. Ну все, все, как у молодого блинка. Не, что ты в уши затыкаешь? Не. На его руках кров нашей мати, а ты не? Что не? Марина, ты ж бачишь, Галя, кахая я. О, про кахая. Что ты кажешь? Про якое кахать не можно говорить? У меня сердце зайшлось, и я супокоиться не могу. Ну, стерилизатор у нашем покое был. Закипятить? Так, так, так. Закипяти. Закипяти, Нелла. Я зараз... Ой, у меня у самой нечто. Спазма. Зараз я зароблю тебе укол. Я соснила ее. Минулой ночью. Мати нашу. Мы стояли на березе. И любовались морем. Мати ж николи... Не бачила мора. Якая пригожость, сказала она. Ходим туда. И пошла у воду у мора. Марина, я закричала. Я тебя ты памятаешь, как мы ее просили, кабина не ходила у село. Ты особливо. Повисла на шее, но весь лес кричала, мамочка, не ходи, не ходи. Не, деточки, не можно мне не пойти. Яны ж детей заубить. Спочатку сгодилась, как Тоня Микиткова с ею пошла, а потом ее не взяла. Молодая, кажа, коли арештуют, здекваться будут. Про усіх подумала. Корову сама подоила, молоко поделила на усіх, про усіх подумала. Я кричусь, не правда? Гэта калі я сню Романа, як ён палюе на Львову. Не палюе ён на Львову. Нелачка, дзіця маё, няма там ніякіх Львоў, выкінь гэта з галавы, я прашу цябе, няма там Львоў, няма. Ох, я пойду закипячу шприцы. Гэты блинок батька Василя? О, Боже, проклятые стены. Нелла, я прошу тебя, не кажи Галі. Нехай маці скажа сама. Разумееш, лепш калі маці, ты мяне разумееш? Я так хацела, каб у іх нарадзілася дзіця. Хлопчык, я б гуляла з ім, я б гадавала яго і менш чытала. Ад чытання ў мяне баліць галава, ах, як у мяне баліць галава. Я мама. Я сёння павінна затміць усіх модніц. Усе хлопцы павінны ляжаць ля моіх ног, запрашаючы на танец. Ты пойдзеш з Васілём? Вядома, з ім. А з кім жа яшчэ? Думаеш, будзе раўнаваць? Нехай парыгнуе. Трэба праверыць яго ў любым стане. Хто ён? Ягнём? Цілеў. Нела. Нелачка, паехалі з намі, а? Ну, ты ж добра танцавала, мяне калісьці вучыла. Паехалі. А што? Паехалі. А якое платье мне надеть? Мама! Мама, мама, мама, мама, мама, мама. Нелла збирается на танцы. Что? Ну. Какие танцы? Вы что, сегодня змовились, как полохать меня? Какие танцы? Ну, так нахмарла буде на вольнице. Ну-ка, и нахмарла, то на вольнице не будет, хиба только дождь. А дождь нам не страшный, Кирилла повезе нас на своей машине. Захолодала перед дождем. Ну, это ж добро, что захолодала, днем же дыхать не было чем. Не, Нелли нельга, она простудится. Мне нельга. Так можно зрабить человеку футляры. Галя, я тебе так само прошу не ездить. Я буду хваляваться, не спать. У меня и так бессонница. А чому? Ну чому, ну чому, ну чому, ма? А коли мне хочется? А мне хочется, у меня, может, сегодня крылы выросли, о. Бачиш, і мені хочеться льотати. Дайте мені нарешті волі. Я волі хочу. У тебе простий день екзамени, Галя. Господи, да здам я гэту проклятую історію, здам. Ну, можна подумати, все щастя у тим. Буду я ведати реформу Петра Першого і гады царствані Екатерини Другої. Жучи, мамочка, гэты цари були не дурні, ані жили, дай Бог, як весело. Що за шум у святым семействі? О, нарешті. Тут давно не було таких повышених тонов. Тата, мама не пускає мене на танці. Ну, это уже деспотизм, Наташа. Что и на маленькой, и на самостойный человек. Ты сучасный человек, тата. Я славлю сучасных батьков. Наташа, я один с почты. А что ты скажешь? Что себе? Коли я признаюсь, что у меня есть жених, и я вельми хочу замуж. Ага, дядя. Коляска. Веншую тебе. С радостью выпью на твоей насилии. Ты великий демократ, тата. Не блазнуйте, я наеде у лес. Что, у лес? На танцы? Именно. Ну, який лес? Ну, мама, ну, який лес? Мы едем у санаторий Крымницы. Кириллу подарили жигули, и он повезе нас на своей машине. Там лепшая танцпляцовка у городе. Тут же не утиснуться, вы их так мало побудовали. А что, хоть свистон уже моя машина? Угу. А она вот что его машина? Сапсовать биографию своему батьку старому Доню Далмату? Ой, саправды, уже Бог не ровно делить. Начальник будавничего монтажного управления гойсае з объекта на объект на попутных самосвалах. с бетонным раствором, а некий там свисток. Ой, ну, папа, ты заиздростишь. Да не, я не заиздрощу ли. Вот долмату и тетце твоей выдам за такие подарунки, ох, выдам. Не погляжу на их звание и медали. Таточка, педагоги. Таточка, не будь святейший за папу римского, а? Ну, ладно. Не буду. Чёрт с ними, из их машины. Але скажи этому пижону, как возил меня на рыбалку и по грибы. О, я целую вас, мои дорогие протки. У вас есть новейший сродок, с допомогой якого можно марно проводить час. Телевизор. Возьми плащ. Ой, накину плащ с гитарой под полою. Вот чёртова лялька, а. А что, яна сапраўды закахалася? Хіба доўга ў такія гады? Ну, як кажуць, у добры час. Вось. Каб жа ён быў добры. Не вздыхай, маці, час заўсёды добры, калі людзі добрыя. Мы з табой добрыя. О, абед ва ўдарным тэмпе. Нормальные люди вечеруют, а начальник будовича-монтажного управления обедает. Наташенька, ты ведаешь, что сегодня? Что? Ох, який ты отсталый человек. Футбольный матч. Международный матч у Минску. Ты так говоришь, быть ничего важнейшего в жизни быть не может. А что может быть больше важного? Коли у человека скончился працовный день. Элла, твое здоровье. Будем лечить, что это нулевая. У тэатры Беларускага радыё прагучала першая частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «І змоўклі птушкі» паводле аднайменнай п'есы народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Рэжысёр-пастаноўшчык Барыс Эрэн, рэжысёр радыёверсіі Соф'я Гурыч. Ролі выконвалі Наталля Фадзеевна Урач, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Яе муж, начальнік будаўніча-мантажнага ўправлення, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Іх дачка Галя, артыстка Ніна Піскарова. Сын Раман, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Нявестка Неля, артыстка Тамара Пузіноўская. Вася, жаніх Галі, артыст Александр Мароз. Пляменнік Кірыл, артыст Юрый Авер'янаў. Піліп Блінок, былы паліцай, народны артыст СССР Здзіслаў Стома. Яго жонка Кацярына, народная артыстка СССР Галіна Макарова. У астатніх ролях заняты народная артыстка Беларусі Галіна Арлова, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч і Мацвей Федароўскі, іншыя артысты Купалаўскага тэатра. Год запісу 1979.